Outro. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, lizaki Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med gardło lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 września, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiada projekt ustawy, który zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. 400 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w Małopolsce. Władze Wielkiej Brytanii rozważają wprowadzenie poważniejszych obostrzeń. Zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego to niektóre założenia projektu ustawy o nowych normach ochrony zwierząt. Przygotowało go Forum Młodych PiS. Prezes partii Jarosław Kaczyński powiedział na briefingu, że proponowane przepisy mają na celu zapewnienie lepszej ochrony zwierząt oraz wyrównanie standardów prawa w tym zakresie do poziomu państw zachodu Europy. W Polsce bardzo często mówi się o europeizacji, o tym, że Polska powinna być jak Europa. To czasem jest celne, a czasem nie warto się wzorować na państwach, które leżą na zachód od naszych granic, ale na pewno to jest celne, jeżeli mówimy o tym, żeby w Polsce standardy humanitarne, standardy odnoszące się do zwierząt były nie gorsze, a nawet może lepsze jeszcze niż w krajach na zachód od naszych granic. Projekt wprowadza również zmiany w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt. Miałyby one być prowadzone wyłącznie przez jednostki samorządowe czy przez organizacje pożytku publicznego. Wprowadzony zostanie także wymóg niekaralności, nieposzlakowanej opinii dla osób prowadzących schroniska i w nich pracujących. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 400 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 12 kolejnych zgonach. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 800 pacjentów. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwie małopolskim – 97. Te dane podsumuje Barbara Góra. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że w całym kraju nie ma obecnie dużego ogniska koronawirusa. To są domy pomocy społecznej, to są na przykład punkty usługowe, ale także sklepy czy supermarkety. Wiceminister podkreślił, że od kilku dni rejestruje się mniej nowych zakażeń. To jest dobry trend, mam nadzieję, że on się utrzyma. Czekamy na efekt pójścia dzieci do szkoły, który na pewno będzie jakimś odbiciem w ilości nowych zakażeń, ale jak eksperci mówią, będzie to na początku października. Barbara Góra, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze w temacie pandemii, która zaczyna mieć coraz większe konsekwencje w Wielkiej Brytanii. Tamtejsze władze alarmują, że sytuacja epidemiczna się pogarsza. Zastępca naczelnego lekarza Anglii, Jonathan Von Tam, mówi wprost: za bardzo się rozluźniliśmy i apeluje do młodych, aby przestrzegali zasad, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Sytuacja jest poważna, ostrzega Jonathan Van Tam. Wirus nigdzie nie zniknął. Jeżeli od teraz nie zaczniemy traktować go bardzo poważnie, to czekają nas trudne miesiące. Rośnie liczba zakażeń, ale nie hospitalizacji. Powód? Większość ekspertów jest zgodna. Teraz zakażają się przede wszystkim młodzi, ale kwestią czasu jest, nim przekażą wirusa tym, których życiu COVID może zagrozić. To odpowiedzialność spoczywająca na młodych. Mogą wychodzić, by pracować i się relaksować, ale muszą to robić zgodnie z zasadami. Mówi BBC Robert Jendrick z brytyjskiego MSW. Według Sky News rząd wkrótce zaostrzy zasady epidemiczne w Anglii. Pod dachem spotykać się będzie można w mniejszym gronie. Walizka gmina Caerphilly od dziś pod specjalnym nadzorem. Zakaz wjazdu i wyjazdu, zakaz przyjmowania gości w domu. Liczba zakażeń wzrosła głównie dlatego, że ludzie łamią zasady, gromadząc się pod dachem. W pewnym stopniu to też kwestia powrotów z wakacji. To Wogan Getting, walijski minister zdrowia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Na koniec jeszcze Karpacz. To w tym miejscu, a nie jak do tej pory w Krynicy Zdroju, odbywa się forum ekonomiczne. To jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Biorą w nim udział przedstawiciele świata polityki, biznesu i nauki, a na miejscu jest Przemysław Lis. Wśród debat o biznesie i gospodarce jednym z głównych tematów jest także geopolityka, w tym aktualna sytuacja na Białorusi. Jutro gościem forum będzie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Dziś natomiast podczas forum wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ogłosiła start programu, który ma pomóc białoruskim przedsiębiorcom. Rząd chce, by ci mogli znaleźć w Polsce bezpieczny azyl. Program nazywa się Poland Business Harbor.

without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you, I need you, I need you. Beatlesi, ścieżka dźwiękowa do filmu Help. Jeśli pierwsza płyta filmowa nie była dla Państwa zaskoczeniem, to być może druga będzie, ale nim posłuchamy muzyki z tego filmu, to najpierw fragment ścieżki dialogowej. Ale dla fanów Quentina Tarantino wszystko będzie jasne. Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged. Quentin Tarantino i jego wizja filmu Django. Django! Django, have you always been alone? Django! Django, have you never loved again? Love will live on all. Life must go on for. For you cannot spend your life regretting. Django! Django, you must face another day. Jak uwielbiam ten film, widziałem go, no nie wiem ile razy, ale z 10 na pewno. Szczególnie zakochałem się w jednym utworze i w jednym głosie z tej ścieżki dźwiękowej. Pani nazywa się Elisa Toffoli i zaśpiewała w tym filmie piosenkę, którą skomponował Ennio Morricone, Ancora Qui. Dla mnie bardzo ważny utwór, jak się potem po 10 razie, kiedy obserwowałem jeszcze raz dokładnie, Django okazało dla twórców też, bowiem już w napisach początkowych cały ekran zajmuje anons tego właśnie utworu. Ennio Morricone, Elisa Toffoli i Ancora Qui. Ancora qui. Ancora tu. Chi sei? tornerai, ritornerò. Ricorderai, ricorderò, ricorderai, ricorderai, ricorderai, ricorderò, ricorderai, ti ricorderò, ricorderai, ricorderò. Ricorderai, ricorderò. Eliza Toffoli, Ancora qui, muzyka Ennio Morricone. Cudowne wspomnienie tego filmu, który, jak przystało na Quentina Tarantino, oprócz takiego dużego ładunku dramatycznego, niesie ze sobą sceny, które to napięcie rozładowują w sposób zabawny, właściwy dla twórczości Tarantino właśnie. No dobrze, ale już się nie wymądrzam. Dostałem bardzo zabawny list z Krakowa. O tym liście za chwilę. Na razie Path Mtini Group. Pat Metheny Group w tonacji trójki. A i ten dowcipny list, który otrzymałem z Krakowa. Cytuję: o kurcze blade, jejuniu jedyny. Proszę ostrzec, kiedy następny przyjazd płyty Death na Myśliwiecką i Gojiry też, bo ich nuty nie są przyjazne dla mych uszu. I jeszcze jest dopisek: Pantera może wtedy też do kompletu zagrać. I na pewno zagra, droga pani, bo była już planowana wtedy, ale utwór miał 5 minut i 29 sekund. Trochę nam się nie mieścił w programie, ale obiecuję, że w tym następnym programie, kiedy pojawią się nieco bardziej mocne dźwięki, Pantera na pewno się pojawi. A dziś nie. Dziś powracające płyty z takim klimatem morskiej bryzy. If I could make a wish, I think I'd pass and

Cloud Number 9 to był Bryan Adams. Na tym kończymy kącik spełnionych marzeń. Od przyszłego tygodnia wszystkie Państwa marzenia spełnia Tomek Żonda w programie Muzyczna Poczta UKF. A ja sięgam jeszcze do walizeczki, bo został nam kwadrans i nie chciałbym, żeby jakaś płyta się zmarnowała. To teraz pani Natalie. Cudowna kompozycja Break Your Heart to było Natalie Marchand, a na trąbce nie kto inny jak Chris Botti. Z walizeczki na dziś w tonacji trójki jeszcze jedna kobieta, która na co dzień współpracuje z Richiem Blackmorem. Nazywa się Candice Knight. Razem z Richiem tworzą formację Black Moss Knight. Ale dziś w tonacji trójki sięgam po jej solową płytę zatytułowaną Reflections i z tej płyty Black Roses. Płyty Reflections, to była Candice Knight, utwór zatytułowany Black Roses. Czas nam się wypełnił nie na wszystko, mimo 2 godzin wystarczyło czasu. Nie zdążyłem odpowiedzieć na Państwa pytanie dotyczące Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Czy oglądam? Oglądałem niewiele, a to co oglądałem bardzo mi się podobało. Uwiódł mnie absolutnie koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza. Wczoraj zaczarował mnie koncert SBB i goście, którzy się pojawili. No i to tyle. Do usłyszenia jutro o 22:00. 3 wymiary gitary. Bardzo Państwa zapraszam. Za dziś dziękuję. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia. Cześć, to ja, poblakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty. To ja, zraniony chory ptak, co nie wie już jak. To jest, że starczy jeden gest i świat się topi w garści łez. To jest tak, miłości czystej wrak, nie wiesz kiedy i jak burzy.